ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تخويف اخروی الله تعالی بیان ای د قیامت حالات الله تعالی بیان کړی دي. اول د غرونو حالات الله تعالی بیان ای کله چې قیامت شي دا غرونه به ختم کله شي دا به وال وځول شي او دا ټوله زمکه دا ټوله دنیا دا به یو هوار میدان بردینه جوړ کله شي دا هوار میدان به جوړ شي. یا سالونک دې کې ترجمه ودا سینه کوي یا سالونک تاسو کې دی استانه دا ترجمه ونه کوي. یو ډیره بهترینه او عجیبه نقطه د مفسرین لیکلې ده، هغه دا ده، قران کریم کې دوه قسم الفاظ راغلي دي. توجه وکئ، دا خبره ډیر زیاته پیدا برته درکئ. یو قران کریم کې ذکر شوی دی یس الونه کله لفظ دا غینه ورستو په جواب کې لفظ د فا نه دی راغلی فا، نو په هغه ځای کې تپوس شوی دی، تپوس واقع شوی دی. او دې ځای کې په جواب کې لفظ د ورستو حرف فا راغلی ده، نو دې کې اشاره ده دې ته چې دا تپوس نه دی شوی. خو دا یسالونه کا دا په معنا د شرط سره دی، یسالونه کا نو تپوس په دې کې دا کوي، دا معنا به داسې کوي یسالونه کا کچری دیو تپوس وکستانه، دا معنا به نه کوي چې تپوس کستانه، نه کچری دیو تپوس وکستانه عن الجبال د غرونو په واره کې تر اوسه پورې لا تپوس نه دی شوی، خو که چا د نه کچری تپوس تا نه وشو ده د غرونو په باره کې چې قیامت راځي د دې غرونو سره به څه چل شوی. ویسالونک او کچری تپوس کې دی استانه عن الجبال د غرونو په باره کې، نو به قول ورته وایه ته پیغمبره ینصفها ربی وا بل وزی دغه لره رب زما نصفن په لوزولو سره دا غرونه به وال وزولی شي دا به ختم شي. فیذرها نو پری بګدی د غزمکې لره قاعا صفصفه میدان خویا اموار بالکل هوار میدان به شي دا ټوله دنیا. لا ترا فیها نبا بینی تباغی که عواجا کتوالی ولا امتا و نڑی رکی نو پکی جور زی او نو پکی لور زی بلکل هوار میدان بیده. یو میدین پا دورت بانی یتبعون الداعیا روان بیده خلق پا بلنی که اون که بسی الداعیا ندی مخی وضاحت شویده یا مخی تستویلی شو بی امامیهم هر چا تبا وازو کلیشی داغی پا مشر پنوم ماننی. یو قول مبصرین داره چې مراد درینه اسرافیل علیه السلام دی چې هغه کله په شپېلې کې بوګیو کې نو خلک به هغه طرف ته روان شي. دویم قول مبصرین داره چې مراد درینه په دنیا کې هر چا چې د چا اتباع کړی دا که په حق کې کړی دا او که باطل کې کړی دا، که په جمهوریت کې کړی دا او که په اسلام کې کړی دا، په جهاد کې کړی دا، که په تبلیغ کې کړی دا، که په مانځ کې کړی دا او که په هر څه کې کړی دا، نو بس په خپل امام او په خپل مشر پسې به روان شي. یو مجین په عورت باندې طبيعونه د عیا روان به داخلك په بلنې کون کې بسی چې په دنیا کې چا د چا تابعداری کړی دا په غیب بسی به رواني لا عوج له نه به کو غواړي دا غیره پاره یتبعونه الداعیا اتباعا لا عوج له. امام قرطبی رحمت الله علیه دا سی به بسی رواني سیده بسی رواني سیده سیده دا غیره به کګیږي خواکیږي دی خواکیږي وتینه او خشات الاصوات للرحمن او چب بشي आवाजونه د وجه د یری د رحمان ذات نه و خشعت الاصوات او چبش اوازونه للرحمن لخوف الرحمن د الله تعالی د یری د وجنه. فلا تسمع الا همسه نو نابوریتا مگر کشار دخپو همس دو معنی هم پسیرین کړی دي یا همس ولیکي په عربی کې دخپو کشاری ده چې دا خلق رواني او دخپو کشاری د دین علاوه څوک به خبر نشي کوله د الله تعالی د یری د وجنه. یا دویم قول هم پسیرین داره و خشعتر فلا تسمع الا همسه نا باورې ته مگر اواز د ساده راخکلو د انسان د ساده راخکلو چې کوم اواز د سره بدای بس او دا بهتره توجیه ده دا غوره ترجمه ده. یو مجین په عورت باندې لاتن پاو شفاعتو پیدا بنور کوي سفارش الا من اذن له الرحمن مگر سفارش دا چا چې اجازت کړی هغه ته رحمان ذات و رضی له قولا او راضی وی الله تعالی دا غنه قولا په وینا کې الله تعالی داغه په وینا باندې راضی شوی د دینه مراد څه شری تفسیر سمرقندی لیکلی دی وای اذا قال باخلاص القلب لا اله الا الله فی الدنيا د دینه مراد ده. نو تاسو ته مخکې ما یو پندوس کرته دا خبره کړی دا الله تعالی په دربار کې شفاعت برچا قبلېږي و رضی له قولا چې موحد وی په دنیا کې کلمه توحید منلی په اخلاص د زړه باندې او شفاعت برچا لپاره کیږي نو د موحد لپاره او کله به کیږي من اذن له الرحمن چې چاته رحمان ذات اجازه وکي بعد الاذن او شفاعت به موحد کوي او د موحد د پاره وکي یوم اجین په داورت باندې لاتن په شفاعت او پیدا بنور کې سفارش الا من اذن له الرحمن مگر هغه چا مگر د هغه چا سفارش اجازه تو کې هغه ته رحمان ذات ورزی له قوله او راضی وي داغه نه پوینا سره یعنی په عقیده د توحید سره په دنیا کې اذا قال باخلاص القلب لا اله الا الله په دنیا چې په دنیا کې په اخلاص القلب سره کلمه را توحید منلی نو هغه سفارش کوي یا لو ما بین ایدیهم وما خلفهم دلیل دی مخ کی د غرفاره د آیات د پر دلیل دی یعلم الله تعالی خبر دی ما بین ایدیهم په حالات باندې چې ردی نو وړاندې او ما خلفه ما غ چې ردی نو ورستو دی ما بین ایدیهم نو مراد حالات د دنیا دی او ما خلفهم نو مراد حالات د آخرت دی د دنیا او د آخرت په حالات باندې الله تعالی پوی دی ولا یحیطون به علما او نشر غیرول دی د حالات ول علما په خپل علم کې مخلوق د دنیا او د آخرت حالات په خپل علم کې نشي راجمع کوله او الله تعالی د دنیا او د آخرت حالات په خپل علم کې راجمع کړی دي وعنت الوجوه للحي القيوم او عاجز بشي مخونه للحي هغه ژوندی ذات القيوم چې غره ټینګون کړي انتظام کوون کړي نظام چلون کړي عالم دي هغه ته ودا ټول مخونه عاجز شي دوی مانو په سرین ذکر کړی دا وجوه په معنا د سردارانو مشران حاکمان د دنیا بادشاهان هغه به الله تعالی ته عاجز شي وعنت الوجوه للحي القيوم او عاجز بش ټول مخونه هغه ژوندی ذات القيوم چې هغه انتظام چلون کړي عالم دي وقد خاب من حمل ظلمه وقد خاب او یقینا نا امید ده د هر خیر نه من حمل ظلمه هغه څوک چې اوچت کړي یاغي ظلمن ظلم پزان باندې ادینه مراد سره من حمل چې پیټه راوچت کړي ظلمن د ظلم د ظلم نه مراد شرک ده چا چې په خپل ځان باندې د شرک پیټه راپورته کړي دي نو هغه انسان خابه نه مراد دی د هر قسم خیر نه محروم دی د هر قسم خیر نه او تفسیر جلالین معنا کړی د خابه په معنا د خسیره سره دی تاوانی دی هغه څوک حمله چې پیټه اوچت کړی دی ظلمن د ظلم یعنی د شرک پیټه اوچت کړی دی مشرک بډیر دی تباہ او بربادی بشارت و مې یعمل من الصالحات او چا چې عمل وکړي چا چې وکړل نیک عملونه و هو مؤمن او دې موحد او دې مؤمن مسلمانو فلا يخاف ظلما نو نه بېریږي دا د زیاتینه چې زیاتې ورترک لشي په ګناهونو کې ولا هضم او نه بېریږي د کمینه په ثواب کې د دینه وسیر نه موحد مؤمن مسلمان بنه یریږي چې ما کوم ګناه نه کړی الله تعالی په پرسی ولي کې نه داسې نش کېدل ولا هضم او د کوم نیک اعمال کړی دي نه داغي نیکو اعمال چې کوم اجر ثواب دی پاغي کې به کمی نه شي کېدل وكذلك انزل الله قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ترغيب دي قران كريم تا او دو قران كريم دو فائدي بيان شو دي فدي ايات كي دو فائدي بيان شو دي يو خدا د الله تعالى كتاب بيانوا نو خلق با د شرك او د كبر او د بيديني نو بچي د شرك نو بچي د گناهون نو ځان بچي او يادا چر دينه با د قران کریم وعظ او نصیحت به قبول شي رغبت به پیدا شي د الله تعالی توحید طرف ته ایمان او طاعت طرف ته د دو پیدې د قران د بیانولو وکذالک ان الله هو دغه نازل کړی مونږه کتاب قرانن قران کریم عربین په صاحب بیان ولا عربین صاحب بیان ولا فاک بیان ولا واضح بیان ولا یا عربین په عربی جبه کې په غواضحه جبه کې چغه عربی جبه ده وصرفنا فيه او قسمه قسم بیان کړی مونږ په دې کې من الوعید عذابونه په قران کریم کې مختلف قومونه عذابونه بیان شوی دي لعلهم یتقون در فرج داخلك ځان بچ کی د شرک او د کبر او د بيدینۍ نه د ګناهونو نه د قران یو پیدا ده چا چې قران ته وکی خو ده نو د شرک نه بچي د ګناهونو نه بچي د منکرات نه بچي او یحدث لهم ذکر او یا به پیدا کی دی لره ذکرن یاداش تفسیر مدارک لیکری دی ذکرن دو معنی دی ذکرن عزتن دا خلق بچری نصیحت واخلی یا دویم او یحدث لهم ذکر او یا با پیدا کی دیو لرا ذکرن شرفن شرافت و عزت بدیل پیدا کی چا چه قرآن پا دیلاز کرا غیسته ره اغا اللہ تعالی پا طول دنیا زلوله دی اللہ تعالی ولا عزت و احترام مرکره دی او یحدث لهم او یا با پیدا کی دا قرآن کریم دیو لرا ذکرن یاداش او یا شرافت و عزت دینا مرد سشه دی نو یتقون کی اشاره شولا د منکرات او د گناهونو د شرک نه بچ کیدل او یحدث لهم ذکر پرې کی اشاره شولا د الله تعالی توحید به منی ایمان براوړي او د الله تعالی تابعداری به وکي چا چې شرک نه ځان بچ کړه د کوپر نه د گناهونو نه او ایمان راوړ، عقیده د توحید و د الله تعالی تابعداري وکړه، نو بس دغه انسان ته شرافت او عزت ملاویږي کنه. فتعال الله الملك الحق، نو چت دی الله تعالی الملك بادشاه دی، الحق حق ذات دی، یقینی حق ذات دی. ولا تجعل بالقران او ولا تعجل، ولا تعجل او تادیم کا بالقران په قران کریم باندې، من قبل ان يقضى اليك وحيه، مخکر دینه چی پرکړه لشی تاته وحی داغي. وقل اوایا پیغمبره، ربي زدني علما، اے رب زما زما علم زیاد کی، اے رب زما زما علم زیاد کی. ولا تعجل بالقران، دې دوه معنی په سرین بیان کړی دي. کله چې جبريل علیه السلام قران کریم وحی به راوړله، نو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې را پوره کړی نه و، نبی علیه السلام به سره لوستله داسې را نه نشي. الله تعالی او ته تلوار په مکه، یعنی کله چې جبريل علیه السلام فارغ شوی نه، تاته ټوله وحی نه ویلې، نو ته یې مل ولا ستانه نه ير کی خیر. دوی معنی په سرین ذکر کړی دا، ولا تعجل بالقران او تعظیم کا په بیانولو د قران کریم باندې، من قبل ای یقضى الیک وحیه، مخکر دینه چې ته به وحی باندې پوه شوی نه، چې سوري ځان نه پوه کړي نو قران باندې پوهیږي نه. نو طالب العلم تداویا اشاره د بګې خبرې ته، چې کله تا د الله تعالی کتاب دی نه زده کړي، ځان نه پوره نه پوه کړي، نو ته بل چاته مو بیانو، اول کوشش وکړي په خپل ځان پوه کړي، اول د الله تعالی دین په خپل زکه. د دې وجه نه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په بخاری کې مستقل باب قائم کړی دی، وای باب العلم قبل القول والعمل، اول بدا علم زده کی ورسته بیا بل تورخایا. نو من قبل ای یقضى الیک وحیه، چې تا دا قران کریم پوره دی په خپل نه زکړې، نو ردی بیان بل چاته مکه وحسنه چې دروغ او چرته غړي وړي ونه چرته، نو ځان به اول پوی کول واړي. فتعال الله الملك الحق، نو اوچد دی الله تعالی بادشاہ دی الحق یقینی ذات دی. ولا تعجل بالقران، او تعظیم کو په قران کریم سره، من قبل ای یقضى الیک وحیه، مخکر دینه چې پوره کړی چې تا ته وحی داغي. وقل اوایا، ربی ای رب زما زدنی علما، زیاد کا علم زما. علم دا یو محبوب شی دی، نو دیو جنا الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي چې ته د علم د زیاتېدو دعا غواړه، ته علم د زیاتېدو دعا غواړه. نو چې د الله تعالی پیغمبر دغه دعا غواړي، نو مونږ او تاسو ته خامخا محتاج یو چې د الله تعالی نه دا کله دعا کوي، نو دا دعا وسره کوي. الله مونږ په خپل کتاب باندې پوهه، الله تعالی مونږ په خپل دین باندې پوهه، الله زمونږ سینې او ذهنونه د خپل دین ته کولاو. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي په دې کې واقعیا د ادم علیه السلام او بیان د عذر دغه بیانوي، دا واقعیا مخکې بار بار بیان شوی ده. ولقد عهدنا الى ادم، او یقینا حکم کړو مونږه ادم علیه السلام ته من قوله، مخکې د خوراک د شجرینه الله تعالی او ته سویلو بترکی اکلی شجره، مفسرین لیکلی دي الله تعالی او ته دا ویلو چې دغه ونی ته منځ دیکيګا په نسیا، نو هیر کاغه دغه حکم هیر شو دغه نه. ولم نجد له عزما، او نو موندلې مونږ دغه لپاره عزما قصد ګناه کولو. الله تعالی دغه ونی ته بیا نږدې شو، خو لیکن په هیر باندې او قصد ګناه قصې نو کړی، د نږدې کته قصد ګناه نو کړی، او په نسیان باندې ګناه نشته. دیو جنا مخکې تاسو سورۃ البقره کې او سورۃ الاعراف وغیره کې ترجمه و داسې شوی و، ولا تقربا هذه شجره، او نه به نږدې کېږي دغه ونې ته قصدن. نو که ته ونې ته نږدې شولې قصدن، په دکونه من الظالمین، نو شی به تاسو د ګناهګارو نه، ګناهګار او ظالمان به شی کې قصدنو ته نږدې شولی، خو لیکن فنسیا په هیره باندې ورغلی دی. نو ولم نجد له عزما، قصد ګناه نه وکړی، نو دیو جنا ګناهګار نه دی.